برگ سبز، برنامه شماره 132. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گوشه چشمی به من آن سیم تن انداخت، تا گوشه چشمی به من آن سیم تن انداخت، خوبان جهان را همه از چشم من انداخت. سوی که روم من که دلم سوی تو باشد روی که ببینم که به از روی تو باشد. روی که ببینم که به از روی تو باشد بار اگر از جور تو هم خون رود از دل، از در چو درآیی همه بیرون رود از دل. Thank you.

ابهام وجودی که در آینه تصویر جهان هست نماید کند کودک تقدیر ز شیراز جدای یا که کند کودک تقدیر ز شیراز جدای چه ماند به حبابی که بر این صفحه جاوید دمی بیش نپایم، که بر این صفحه جاوید دمی بیش نپایم. درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 132 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار اهلی شیرازی، مریم اشرفی، عراقی.